अनिरुद्ध ने अपनी आंखें झटके से खोली और शिवांगी को जोर से धक्का दिया। शिवांगी अनिरुद्ध की गोद से सीधा जमीन पर जा गिरी। शिवांगी बहुत जोर से जमीन पर गिरी थी, उसके हाथ पर चोट भी आ गई थी। उसने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध की आंखें लाल थी, सिर में दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। उसने शिवांगी को खुद से दूर क्यों किया, जबकि वो तो शिवांगी को महसूस कर रहा था। शिवांगी अब भी हैरानी से अनिरुद्ध को ही देख रही थी। अनिरुद्ध सोफे से खड़ा हुआ और बोला, मुझसे दूर रहना, समझी? अगर अगली बार मेरे आसपास नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपना रुमाल उठाया और अपने कमरे से ही निकल गया। वहीं शिवांगी अपनी आंखों में पानी लिए बस अपने पर ही तरस खा रही थी। फिर वो उठी, उसने अपने आंसू पोंछे, कुछ देर तक अपने इमोशन से लड़ती रही और तभी उसकी नजर सामने आईने पर गई। आईने को देखकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोली, कोई बात नहीं अनिरुद्ध, मैं भी हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर शिवांगी भी अनिरुद्ध के कमरे से चली गई। जब वो अपने कमरे में आई तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो पल याद आया जब वो अनिरुद्ध के करीब थी। शिवांगी के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। कुछ सोचकर उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए हुए आंसुओं को साफ किया और अपना फोन लेकर शिवाय को कॉल करने लगी। एक ही रिंग में शिवाय ने कॉल रिसीव कर लिया। शिवांगी ने खुश होकर कहा, पापा मैंने अनिरुद्ध का चेहरा देख लिया। शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तुम उसका चेहरा देखकर डरी तो नहीं? शिवांगी ने कहा, कैसी बातें करते हो पापा। फिर बोली, मैं अपने अनिरुद्ध को देखकर क्यों डरूंगी, उनका चेहरा थोड़ा सा ही तो जला है, तो क्या हो गया? मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि उसका थोड़ा सा जला हुआ चेहरा देखकर डर जाए, पर वो सब कुछ भूल गया। मैं उसे याद दिला दूंगी पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और तभी बारिश होने लगी। शिवाय ने खिड़की के बाहर देखकर कहा, देखो तुम्हारे लिए तो भगवान भी खुश है। शिवांगी ने हंसकर कहा, हाँ पापा, अब आप सबको बता दो कि अनिरुद्ध मिल गया, अब इमान भाई को भी। शिवाय ने हाँ कहकर फोन कट किया और शिवांगी अपने बेड पर चढ़कर कूदने लगी। हालांकि उसके हाथ में चोट थी और खून भी निकल रहा था, लेकिन आज शिवांगी को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो बस खुश थी और बहुत खुश थी। थोड़ी देर नाचने के बाद वो पलंग से उतरी और कमरे से बाहर आ गई। उसने आंगन में देखा तो बारिश हो रही थी। शिवांगी जल्दी से मिस्टर नायडू के कैबिन में गई और उसने वहां एक सॉन्ग प्ले किया, फिर उसके म्यूजिक पर खुद ही नाचने लगी। शिवांगी नाचते नाचते आंगन में आ गई। वो खुलकर नाच रही थी। आज वो सच में बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। और तभी सारे बच्चे अपने अपने कमरे से निकलकर शिवांगी को देखने लगे। शिवांगी ने नाचते नाचते सबको इशारा किया। पहले तो सबने नामे गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल वो भी एक एक करके शिवांगी के साथ जाकर नाचने लगे। शिवांगी बच्चों के साथ डांस करके बहुत खुश थी। वहीं अनिरुद्ध भी जेब में हाथ डाले शिवांगी को देख रहा था। उसने महसूस भी किया कि शिवांगी के हाथ में चोट है, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। जहाँ शिवांगी बहुत खुश थी, वहीं अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी एक छोटे से बच्चे ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, भैया चलो आप भी डांस करो ना। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं नहीं करूंगा, जाओ तुम कर लो। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा। आखिरकार अनिरुद्ध को उस बच्चे के सामने हार माननी पड़ी और वो भी शिवांगी के साथ आकर मैदान में खड़ा हो गया। शिवांगी तो अनिरुद्ध के चारों ओर चक्कर लगाकर डांस कर रही थी। आज तो शिवांगी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर मिस्टर नायडू मुस्कुराकर शिवांगी को ही देख रहे थे। फिर उन्होंने शिवाय को वीडियो कॉल करके शिवांगी को दिखाया। शिवाय और देवयांश दोनों ही शिवांगी को डांस करते हुए देख रहे थे। दोनों की आंखें लगभग बाहर थी। शिवांगी अनिरुद्ध के साथ बहुत मस्ती कर रही थी, लेकिन इतना खुलकर तो उसने कभी डांस नहीं किया था। शिवाय और दिव्यांश शिवांगी को फोन में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। शिवाय बोला, लगता है लड़की हाथ से निकल गई। दिव्यांश ने कहा, मैं तो कब से कहता हूँ कि लड़की हमारे हाथ आएगी ही नहीं, ये तो अनिरुद्ध को लेकर पूरी जोगन बन चुकी है। वही शिवांगी डांस करते करते अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर हिला रही थी, लेकिन अनिरुद्ध को एक बार फिर गुस्सा आया। उसने शिवांगी का हाथ झटक दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवांगी थोड़ा सा उदास हो गई, लेकिन अगले ही पल बच्चों के साथ फिर से डांस करने लगी। अनिरुद्ध अपने कमरे में आया, उसने दरवाजा बंद कर दिया, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शायद अब कर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सार्थक की जब आंख खुली तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। सार्थक ने हल्की सी आंखें खोली तो उसने अपनी बाजू पर भी तेज दर्द महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी बाजू पर किसी ने हथौड़ा रखा हुआ है। सार्थक ने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी बाजू पर सिद्धि का सिर था। सार्थक ने हैरानी से कमरे में नजर घुमाई तो उसके और सिद्धि के कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। सार्थक की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने कसकर आंखें बंद की और कल रात की बातें याद करने लगा। उसे इतना तो याद था कि सिद्धि किसी के साथ डांस कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर भी उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे धुंधला धुंधला सा ऐसा कुछ याद आया कि वो सिद्धि का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आ गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने एक नजर सिद्धि को देखा और फिर खुद से ही बोला, अभी उठेगी तो क्या कहूंगा यार, कल रात क्या हुआ, क्या मैंने इसे प्रपोज कर दिया, क्या मैंने इसे अपने दिल की बात बोल दी। अरे नहीं यार, ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान अब मैं क्या करूं। और तभी सिद्धि ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो इस वक्त बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सार्थक और सिद्धि ने एक दूसरे को देखा और फिर झटके से बैठ गए। दोनों ने ही खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। सार्थक ने हल्का सा ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया। सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई, वो कुछ बोली नहीं। सार्थक बोला, हाँ हाँ तुमने मेरा फायदा उठा होगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि पीने के बाद क्या हुआ। सिद्धि ने हैरानी से सार्थक को देखा और तभी सार्थक ने अपनी बात को कवर करते हुए कहा, देखो अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मुझे बता भी सकती हो, उसके लिए मेरा फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि कल रात सार्थक कुछ और बोल रहा था और अब कुछ और। सिद्धि ने भरे गले से हिम्मत करते हुए कहा, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते। सार्थक ने बिना ये सोचे कि सिद्धि का जवाब से क्या हाल होगा उसने ना में गर्दन हिला दी। सिद्धि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली जैसे उसकी जान निकल गई हो। उसने पास रखी हुई एक टी शर्ट उठाई और सार्थक ने मुंह घुमा लिया। सिद्धि ने उसे पहन लिया और उसे घुटनों तक खींचती हुई तेज कदमों से वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और शार के नीचे जाकर बैठ गई। अब सिद्धि रो रही थी, बस रोती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। वहीं सार्थक उठा, उसने अपने कपड़े पहने और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने कल रात क्या कहा और क्या हुआ, और सिद्धि से पूछने की हिम्मत उसकी नहीं थी। लेकिन तभी उसने सिद्धि के सिसकने की आवाज सुनी। सार्थक का दिमाग खराब हो गया। उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन सिद्धि के सामने वो झुकना नहीं चाहता था। उसका ईगो बीच में आ रहा था। उसने वॉशरूम का दरवाजा बजाते हुए कहा, हे सिद्धि क्या हुआ चश्मिश, बाहर आओ जरा। सिद्धि ने जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल किए और भरे गले से बोली, बस दो मिनट। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और दरवाजे के पास आकर बोली, तुम्हें भी यूज करना है। सार्थक बोला, नहीं मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। सिद्धि की आंखों में फिर से पानी बहने लगा। वो बोली, बस थोड़ी देर वेट कीजिए अभी आती हूँ। इतना कहकर सिद्धि ने जैसे तैसे अपने इमोशंस कंट्रोल किए और बात लेकर बाथरूम पहनकर बाहर आई। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे सिद्धि के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसका ईगो बीच में आ गया। वो बोला, देखो मुझे कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम्हें तो याद होगा ना, तुम बताओ क्या हुआ है कल रात हमारे बीच। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस नजर झुकाकर खड़ी रही। सार्थक ने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए बोला, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ कल रात। सिद्धि ने भरे गले से कहा, सच में आपको कुछ याद नहीं है। सार्थक ने नामे गर्दन हिला दी। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे घर जाना है। सार्थक बोला, अभी दो दिन बाकी है, तो मुझे पहले ये बताओ क्या हुआ है कल रात को। सिद्धि ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे बस घर जाना है। सार्थक ने सिद्धि को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठता हुआ बोला, सिद्धि प्लीज मुझे बताओ मैंने कल रात कुछ कहा तुम्हें। सिद्धि बोली, नहीं कुछ नहीं। सार्थक बोला, तो ये सब हमारे बीच बिना बताए हो गया। देखो मुझे इतना तो याद है कि मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा और तुम्हें खींचकर कमरे में लेकर आया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम बताओ कुछ कहा मैंने तुम्हें, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। सिद्धि ने हैरानी से सार्थक को देखा और नामे गर्दन हिला दी। सार्थक ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, मतलब जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। सिद्धि अब भी हैरानी से सार्थक को देख रही थी। सार्थक ने सिद्धि की कमर पर हाथ रखकर रब करते हुए कहा, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही हो और रो क्यों रही हो पागल, चलो आंसू साफ करो अपने, हम घूमने चलेंगे। इतना कहकर सार्थक वॉशरूम में चला गया, लेकिन वॉशरूम में आकर वो भी बेचैन हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था और सिद्धि सार्थक की बात से इतना हर्ट हो गई थी कि उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद सार्थक और सिद्धि दोनों ही बीच पर बैठे हुए थे। सार्थक ने सिद्धि की तरफ देखा, फिर पूछा, ये चश्मिश तुम्हारा चश्मा कहाँ है? सिद्धि ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा चश्मा टूट गया। सार्थक हंसकर बोला, कल रात को ज्यादा ही कुश्ती कर ली क्या जो मैंने तुम्हारा चश्मा भी तोड़ दिया? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। वहीं सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सार्थक ने फिर से सिद्धि का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और उसे गाल पर हाथ लगाकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? मेरे करीब नहीं आना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, बताओ तो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिला दी और तभी वहाँ प्रिया आ गई। प्रिया को देखकर सिद्धि के तन बदन में आग लग गई। प्रिया को वहाँ देखकर गुस्सा तो सार्थक को भी आ गया। उसने जानबूझकर अपना एक हाथ सिद्धि की गर्दन पर लपेटकर उसे अपने करीब किया और बोला, प्रिया तुम्हें पता है कल सिद्धि मुझे पूरी मिल गई। ये सुनकर तो प्रिया के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो यही पता करने आई थी कि कल सार्थक और सिद्धि के बीच में क्या हुआ था। प्रिया ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया, चेयर खींचकर उनके पास बैठते हुए बोली, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, वरना जिस तरीके से तुम इसे खींच कर लेकर गए थे मुझे लगा तुम दोनों का बहुत झगड़ा होगा और सिद्धि तुम्हें तलाक दे देगी। पर मैं जानती हूँ सिद्धि तलाक नहीं देगी। देगी भी क्यों, सिद्धि का आगे पीछे कोई है नहीं, जो कुछ भी है वो रजावत फैमिली ही है, और वैसे भी तुम्हारे जैसा अमीर हैंडसम रिच लड़का सिद्धि को कहाँ मिलेगा। ये सुनकर सिद्धि की आंखों में हल्का सा पानी आया और सार्थक की आंखों में गुस्सा। वो बोला, प्रिया तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही बोल जाती हो? ये तुमसे किसने कहा कि सिद्धि का कोई नहीं है? सिद्धि का वेदांत जैसा भाई है, वामिका जैसी भाभी है, दो माँ और दो बाप है सिद्धि के, और हाँ मेरे जैसा फ्रेंड और हस्बैंड भी। क्या सिद्धि और सार्थक के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी?